مصنف خپل کتاب په ابتدا کې بسم الله الرحمن الرحیم دا له وجې د ابتدانه په کتاب الله په دې د کتاب الله په ابتدا کې بسم الله الرحمن الرحیم راغلی دی. یو په حدیث کې مرادی کوم کار په بسم الله سره شروع نشي نه هغه لنډه پوښتنه دا څنګه د احمد بارک مرادی او احمد قرآن پاک کې انده دا وجې د ابتدانه په کتاب الله په دې احمد او کا دوباره دویم نمبر کې احمد راغلی او دا وجې د حدیث نه جوړی کې راځي کوم کار په احمد سره شروع نشي نہ لنڈے کی تو پدی بسم اللہ کی او پدی الحمدللہ کی نحمدو کی تدوالو کے اقتداء قرآن اندا او اقتداء حدیث اندا پتہ شورا خبر پر حدیث کو تعارض او حدیث کی راضی کہ بسم اللہ سره شروع نہ لنڈے پوچھے وہ بل کی راضی الحمدللہ سره شروع نہ شو تا کہ پہلے سره شروع کہ نہ بل خبر کی کہ بل سره شروع کہ بل خبر کی مطلب ہے شروع پہ یو باندھ کی شروع انی شی بانی واحد کی نہ پشے نہ کرنے کی پشے واحد دا کہ بسم اللہ کہ ہے تو الحمدللہ کے تو بسم اللہ سر تا شروع و قرآن الحمدللہ سر شروع و نشوا فا حدیث بن عمل تشو نو جاوے جواب آسان شروع کو سو کس مدہ تو شروع حقیقی ہے بسم اللہ نا اس شے مکی نشتا فلا خاشیر دام رس تو لکلی شوید اگر چی پاس تا خدا رس تو لکلی شوید تو لنا اول بسم اللہ لکلی شوید شروع پا بسم اللہ سر شوید او پاس شحمد تاغیر درم شروع ابتدائی دا خدا بالنسبه الى المقصود كم جمع مقاصد دي بني اول دي بني ثاني دي بني ثالث دي بدي باني بالنسبه ترى اغيدا نو ده حمد بحديث كي شروع اضافي ده امر زي ده بدل تم شروع شويه ده بحمد ترى ده كم شروع ده شروع اضافي ده بالنسبه ترى مقاصد ده فبسم بسم الله بني شروع حقيقي ده نو بدل لو بني شروع شروع شروع شو. اجي بسم الله الرحمن نحمد يا من شرح صدورنا پات شو ده بعض نور عام مصنفين اغي سوي الحمد لله فوجد الحمد لله بدا نحمدك نحمدك يا من شرح صدورنا يفعل كتاب تفكر ان شاء الله روان جرسو اي كي حدود شيئا فشيئا يو شيء ثابتين فبدي كي بكمال طريقي سرد الله تعالى حمد شيئا فشيئا اغا ثابت شو كي غير جامع رانا شي كمال كمال حمد الله تعالى برا ثابت شي نحمدك يا من شرح صدورنا فاتش وحمد تتويل كي بلوات كي تتويل كي باستلاح كي تتويل كي اغا خبر بي ذكر شروع شي بدي مقدمات كي ان دكت خبر لوس رواني فطلب عني شكل التلخيص متن شروع شي بس اغي كي قال الحمد راشي نو حمد كي بالف دليل وهي ما نام كي استلاحي ما نام كي فاغي من الاعتراضات وجوابات كي شكل دد التلخيص متن كي ده الحمد لله لغوي استلاحي وفاغي من الاعتراضات جوابات كي بدل تدي خطبه كي داغي تفصيلات ضرورته یا من شرح صدورنا ورپسی یا نو یا اگر جدا دن انداد بعید دبار راضی تو چکل یا ازداد پا مرتبہ کی اچتی نو اگر سرا پیا سرا خطاب کریش مرد اگر مرتبہ ویڈیو علوی ہے دا لریوالے دا بوہ دے مسافت دا دلالت یہی دا پا بوہ دے ربی بانے یا رضی دا پار دا بوہ دے مسافت دے سرے پو بعید مسافت بانی یا ازداد آواز لکے نو یا زید بوہ ایشو نو اللہ تعالیٰ ہو انسان تا شارکنا قریب دے تو گیام پیا سرا خدا دو دلالت کی کتب آنے تو وہ دی رتوی باننے دا مجازی طور استعمال ہوشی وہ دی مسافت دا پر حقیقتا راضی او دا وہ دی رتوی دا پارس راضی مجازا راضی دا مرس کا مطلعہ انشاءاللہ مختصر مطلعہ پل زیمانی تفصیل تو روانا یا من اے آغازات شرح صدورنا یا اے آغازات شرح صدورنا چی اغا کلو کل دی شرحا کلو کل دی صدورنا سینی زمانگا صدور زمان دا صدر دا او صدر ہر مخ کشی تبیر کی صدرم جی وزیر اعظم صدر صدر کی در طول مخ کی نوی سڑی اور سینی سم صدر دا کوئی جاد انسان سی مخ کی اب آنجا اسرہ لمخ رفی صدر اور جس صدر نمراد آدل تک دا انسان آروح او قلب اس کے بعد تیم کے ذکر گزر کو جمرہ سے نسی نظر کو تانزو سری میں آتے ہوئی خلو کوئی مو مجمع ہو پڑا چاولی خوڑ لی کاتا مو پڑا سالنے خوڑ لی رکا توش پورا موال پیشو بسی توٹا پڑ لی زمون سینې ته پلو پړې نه زمون روح او زمون غل دې سره پلو پړې حمد تو مونږ ستا ټول په ټول مونږ حمد کو یا من اعزاز شرح صدورنا ته او پلو کړې دې سینې زمونږ لتلخیص البيان تلخیص دا مصدر دی مصدر اضافت کله فاعل ته کولی شکل مفعول ته کولی شکل ته مفعول ته شوی فاعل مقدر دی لتلخیص نه تقار ته خاص ټول زمونږ البيان بیان چې پلو کړې دې سینې زمونږ لتلخیص نه البيان دا چې مونږ خالص کوته لرا البيان بيان قلت اذا فتت من درش ورشا ده صرف مفهول ده فايل مقدر قلو قلو دي سنين ده خالص قلو دي سنين ده منغا دپاره د خالص کول زمونږ کولو کړی دي دینه زمونږ دا چې خالص کو مونږ البيان بیان لرا فی ایزاح المعانی ما ایزاح البیانی تر د واضح کول د بیان لرا نو فی په معنا د ما کې دا به مفعول به شي او دا متعلق شي چې څنګه ترخیص مصدر پېښو کولو کړی دي دینه زمونږ چې خالص کو مونږ بیان پېښو فی ایزاح البیانی تر د واضح کول زمونږ او ان دلته کې فاعل مقدر دی مصدر ته دبره فی ایزاحنا المعانی سره د واضح کول زمونږ چې موږ واضح کوتل را معانی نو الله تعالی زمونږ سینې کولو کړی دي سره پر یو د دې خبرې لپاره چې موږ بیان کوو نو بیان خالص بیان اگر هم ځان کړل خشو په کینی تفصیل په کینی اضافي خبرې په کینی بعضې ته بیان کې مزمارونه او زمارونه او بعضې دوی چکم دی چکم دی نو خشو تفصیل الله تعالی د دې نه زمونږ ژبې سینې کولو کړی دي او زمونږ ژبې پاکې کړي دي یو د دې وجې نه حمد کو او ځین دا چې خپل مطلب وضاحت ما په ضمیر کولی شو چې کوم شی زمونږ په ضمیر کې دی کومې معنی پرتې دي د هغې اظهار په بهترین طریقې سره کولی شو او یا دا پی دا په معنا د معامل دا متعلق دی تلخیص مصدر سره یو موږ حمد کو د هغه ذات چې زمونږ سینې کولو کړي دي لتلخیصنا البیان فی ایزاح دپاره د خالص کولو زمونږ بیان لره دا بیان خالص من څه کې کو او زه حد معانی کې کو د فی دا غیر متعلق کول شي او درېم دا چې پی تاسو دا د بیان لپاره صفت وګرځوي کله کله دې زمونږ سینې د پاره د خالص کول زمونږ ال بیان دا څه بیان لره دا څه بیان لره چې بیان قائم وي ثابت کې کوسو او د خپل د معنی ا بیان موږ دې لپاره کوم چې تاسو معنی څه کو او دا وګوره ټول کې فرق دا مو مطلب یو جوړیږي مضمون او حاصل یو جوړیږي او په اعتبار د معنی او د پښتو پرې سره مطلب هغه څه نه تدبیر دي چې کله چې کې چې د تلخیص په اړه ان شاء الله روان دي د پیل لپاره خپل یو دا نو دا تل مقید شي الله زموږ سینې کولې کړې دي او سره پر تلخیص کې د هل معنی ده چې موږ تلخیص ته معنا خالصه بیان خالصو او پس کې پمانه نو تلخیص مقید چې پس لرا بیزه هل معانی سر او چې کله دا پمانه دا معاشو نو بیا والا زرف شو او وقت وازی قولی دا معانو اللہ تعالی زمون تینا کل او کل دا خسن واقعی خصوصا تو وقت وازی قولی دا معانو دی نو بیا جدا معانا شو زرف شو او چې کله دا بیان دا پارستی پت شو ایشو نو تلخیص مطلق شو او بیان سشو مقید شو اللہ تعالی د پر رحمت دې چې هغه زموږ سینې کوله وړې دې د پر خالص کولو د بیان په هر بیان نه پر نه هر بیان نه پر نه د کوم بیان نه پر بیان مو کوي چې هغه بیان نه پر کوم چې هغه د معنی په وجه خور کړي موږ وانا واضح او د هر ما په ضمیر کې نو د هغه بیان نه پر الله تعالی د مو دا کې څه دې کې معنا باندې څه تر کوشي د بیان زموږ سینې کوله وړې دې د پر د خالص کولو د بیان په هر بیان نه کوم بیان چې کوم وضاحت دمانو کې دمو وزه حد دمانو اور هم ځان ته ولا درې ولا تعلقات دي سي ونور قلوبنا ونور او نوراني نوراني کړي دي روحانه کړي دي قلوبنا قلوب چې مله قد زون زمونږ په لوامې تبيان په لوامې او د تبيان لوامې اجم د لامې عتن او لامې عتن چې کیدون کې څه ویل کی ستوري کې مې کې چې څنګه ده پته نو عام مطلق چې کیدون کې څه ویل کی دغه دوه کار کولی شي یو ګورمنه دا خبره یاده کې چې تبيان او بیان باندې ځای وشي اگر هم ځان درلا او دا دي پکې فرق کوي په تبيان هغه ته ویل کېږي چې مال برهان دې کې اضافه دې کې او الفاظ اضافي دي تاسو کې سیواله دې کې زیاده تمانه نو بیان نو لکه بیان دې چې مال برهان کې مال برهان دلیل او تریو کو دلیل وتا نه او تبيان هغه ته ویل چې سره برهان او دلیل او باندې ځاله یو شي یو ترکیب په دې کې دا دی چې تاسو دا تبيان دا د قبیلې د علامه چې کوم دی دا د قبیلې د اضافت د صفت نه کې خپل موجود د قبیلې د اضافت د صفت نه کې خپل موجود دا لامه عتن په معنا دو مطلق څنګه کې دی دا معنا به دا شي نحمد فحمل فود اغذ نور قلوبنا دې دا ته په مقابل باندې کړه نحمد يا من شرح ويا من نور نحمد فود اغذ چې هو کله پرې دي او دا اغذ چې منور کړی دي زړه زمونږه د دې بیانې بل بیانې کلوان بل بیانې الله نه عارف ادا ته بیان سره الله نه عارف چې چن کیدون کې بیان او واجب بیان التبيان اللامي عبش التبيان اللامي عبش وشون في اللوامع جمع دي او التبيان مفرد دي ذا زياد سمينه في دي وجنا ذا ذا كبيلي دي إذا قد مشبه مشبه بهين او غرره مشبه ونور قلوبنا بالبيان كاللوامع زمونگا زلونا منور کردی بدا سی بیان سرا یا بیان پشاند سرے سکور سنگی پاسمان سی جن سکوری کو چمکی ہی دک ترانگی اللہ خلاق دا سی بیان سرا زمون کنی کلو کردی چپا آگے کی ار خبر پشاند سکوری سکی ہی چمکی اب رمزی ہے ترالا عذاب دا کبیلی دا اضافتو مشبابیی نشکتا مشبابیی دا بیان دشو مشبابیی مشبابیی دا کنیسانی خبری یا وہ پیجنے تک پکتو کی خلق دانتیا پشاند سکومی پختو کن تشبیح استعمالی اولا پلان کے پشان اصل کی تشبیح کی مقصود و وضاحت دا مشبال تشبیح دا دیر پاری کی او امر حفید و واضح کرشی مددد وضاحت دا پارات دا یو شان کو گردولشی او دا پشان کو گردولشی دا پشان دا یو بل واضح امر امر امر انترا لگا تو پلان کے سوک نت بجنی تو تو وضاحت و بیدا سجل اگر پشید بومائی ایا پلان کې څه نه پیژنې ته دا څه ټول لکه تورو تباکې څه پیژنې مشبابه کی وضاحت پکارو چې هغه انتهایی واضح غیر ته معلومه ده چې دا څنګه مشبابه ذکر کې نو ډایرک مشبابه تشی واضح شي ته تشبیه د فرد د وضاحت د مشبابه ہدایت ته دې چې ان شاء الله تشبیهات در باندې ذکر کوم نه غیر تاریخ کې ومن دا وایي چې هغه د غیر تاریخ کې ومن چې مقصود دی مشبابه ذکر د مشبابه او مقصود دی مشبابه ته لور وایي کوم د خبره مقصود مشبابی داگی وضاحت تبی مقصود اغدل تدار چه اللہ تعالی زمون زلون منور کری دی پا بیان او کفکم بیان سر داگی مون لگ وضاحت کو بدا سے بیان سر ایش کل لاوام آئی ایش پشاند درے اسطور رے پائی کے آیاتون ری پائی کے حدیثی نو بیان اغد بہترین بیان آغوی چه بیان کنی نبی علیہ السلام کلامی دا اللہ تعالی کلام پکی موجود دی اور ہم سے اندرہ لگا اور پختل دے بیان نکم بیان مراد دے دے پختل من مطالع المتانی دے کم تشبیہ دا من مطالع المتانی مطالع جمع دا مطلع مطالع جمع دا مطلع اور مطلع ہوئے لکی جائے تلو اکتا چکم دے کیو شے اگر آفی ایشو مواقع ہم بتا ہوئے لکی کلا اکتنو دا مواقع نجوم اور دے مانا مبتیر نکیر دے مطالع نجوم چکم دے کس طوری سکی تارکی ودلتا من مطالع المثاني او مثاني نمراد قرآن دي قرآن يونون اغا مثاني او مثاني ودل ذكره لكي مثاني جمدو مثنى دا ياد مثنى دا مثاني مكرر شدا تكرار شدا حتى سوينة قرآن كي اخبار بيا بيا ذكر كي تاكي كتب بيا بيا ذكر كي احكام بيا بيا ذكر كي اتايشو تجيه تبار تر تكرار دا يا تكرار تجيه تبار ترا يو ترى طوغر جنة تذكرة داركت جهنم تذكرة ترغیب ترہیب خبر ہم جائیں ترہ لگن آنو دکر ترکوی سرا مضامین ڈبل ڈبل مضامین ذکر کی قرآن تا آمتانی پر اعتبار کروے لگی آمتانی اصلا سمائے جمع دا مطلع دا پتا اولا گیدا من مطالع المنور کری دی اللہ تعالی ضرور زمونگا پدا سے بیان سرا جی پشان دستور لے با بیان دا کم زر ماخوز دے الماخوز دے من مطالع المتانی چی اغد تلو دا مطانی دا تلو کیزن پر اغد ما هو نو مطالع نو مراد الفاظ دا قرآن دا الفاظ دا قرآن دا الفاظ دا قرآن تشبیح ورکشوه دا چا سرا دا دین دا تلو اقیدو سرا او دا مطالع تشبیح ورکشوه دا چا سرا دا مطالع دا قرآن تشبیح ورکشوه دا دستورو سرا مطالع اصل که دا چا دا پاری دستورو دا پاری دا قرآن دا پار خلو گیا دستورو دا پاری یو پتا خلو گیا چه دا مطانی مطانی دې تشبيه ورکشه د چاترا په قران تشبيه ورکشه د چاترا د مشابهي غیر مذکوره د تمکنیه جنایتن چې مطالع ته وګوري د دې نه څه پاتني دي هغه ستوري ذهن ته راځي چې مطانی د دې مطانی مطانی تشبيه ورکشه د چاترا د ستوري غیر مذکوره وګوره کله چې تشبيه ورکشي چې کله تشبيه داسې تشبيه وي چه مشبه بیهی و غیر مذکور امراد هم سری مشبه بیهی نزیتا مکنیه وی ذکا چه مشبه بیهی ده ده مشبه نا چکل ده مضاب تا بوری کنایتا تور پهمیش نزیتا سری مکنیه چکلا شبابه مذکور وي شبابه ذوي مذکور وي خبرم ځین تراله بیا کمای بیا مصرحی کنا صراحتا شبابه ذوي مذکور او ثقل اقوام مناسبات تم شبابه ذا ثابت کړي د بار رجع تم شبابه لکه مطالع تلو دا لازم نه رجع سره دستور د تلو ځایونه اغین جدا کیگی نخام حد تلوح پیوزای کی بوی تشکر اقوام ملائمات کوی مناسبات اغا چن جدا کیگی نمشبانا ادفار دا مشبات ادف کشو نمستانیو دا قرآن دفار دید اغیر کیگی تخیلیہ کوی تو خیال کرازی مشبات چه مطالب تاو گرن دارت بسکو بی خیال کرازی چه دا قرآن او دا مستانی تشبیر چا سر ورکلی شوید چکل مطالب تاو گرن دا کوی تو خیال کرازی چه دلت دا مطالب تشبیر قرآن تشبیر چا سر ورکلی شوید دا تخیلیش او چکل ادنا مناسبات کنی دا مشبه بیهی دست خبری چی اغا دا اغی نجدا کی گی را جدا کی گی کلوی و کلنی اغا دا مشبه دا پر ثابت دشی اغی دا علیکی گی تشیحی ها کنی سلو کسی مشبه بیهی مذکور مراد دا مشبه مصرحا بیشو مشبه مذکور مشبه بیهی تی لکن ازن فهمی گی مراد بیام مشبه بی نمکنیا یا استعاره بالکنایه یا مکنیه وتلی خبرم ځین ته راغلم او که چیرې داسې وي چې اقوام مناسبات د مشبهه دي هغه ثابت کړي چې لپاره دي چې د مشبهه د تخیلیه او که ادلا مناسبات چې کله د مشبهه دي دروي او کله نه وي هغه ته نه ثابت کړي چې لپاره د مشبهه نه تیرې دي دا درې په یو شی کې راځي مشي وایذر منیه تو الشبت اذبارها ورته دي الکه تو کل زمیمه لا تنفع فإذا المنية أنشبت أصبارها أركلة منية مرد كل بنجر منية شتطوي لكي مرد أجل تشبيه ورقشه إذا تزمري ترى وزمري ولتا كي ذكر شتا نشتا بدا كما شوا مشبه بغير مذكور دا في عربل كناية شوا او دا اغا چکم قوی مناسبات تیمی کل اسبار تینا جدا کی جنا نو اغا دا چار پار ثابت جو اسبار ها کی اضافت و ششا تا منیی تا و اذا المنیی تو هر کل چی دا مرک انشبت خواهی کی اسبار ها دا مرک خپل لکو نا حاضر میر منی ترا دیل نا چا اضافت و نسبت چا توش منیی تا او دا دا چا قوی مناسباتو مری نو بده کی کمشوا تخیلیا او انشاء لگول مرک لکن جی لگن کلو بی اگر ہم ذہن درو لگا ہم دیکھ کے مشورہ جو پتی ہے اس شعر کی دری والا گا لیون تشیحیہ راگ لے رہا او ام تخیلیہ راگ لے رہا ام مکنیہ راگ لے رہا صحیح جگل او جو ہے حاضر اثر ہوں دیکھ دے مرے رجل شجاع قد مرے ہوئے مشبہ بھی ہی تھی ذکر کہ مشبہ نشتا مدہ بھی اتشوا مستان راہ حشو مدہ تری بھی اتشوا مشبہ بھی ہی مذکور مراد دے مشبہ مصرحا مشبہ بھی غیر مذکور مراد مشبہ اور ذکر ہوں دو مشبہ نمکنیہ اقوام مناسبات مشبہ بھی دے ثابت تشید پر دو مشبہ تخیلیہ ادنا مناسبات ملائمات اگر ثابت تشید مشبہ بھی تبارہ دے مشبہ نائی گفت شید اگر ہم ذہن درانا نزل دکی مطالعہ دا اقوام مناسبات شید نبدی کی کم اشوا تخیلیہ شو خبران زهن درالا ونور قلوبنا امنور کردی قلوبنا زلون زمانگا بلوام یعید تبیان تو داست بیان سرا شب شاند سطور دی او دا بیان ماخوز دی داست پت که من مطالع دا ولا بیان دی او بیان ماخوز دی من مطالع المتانی دا الفاظ دا قرآن دیا او زهد وطر تشبیه کرد داست الفاظ دا قرآن نا شی اغا پشاند را خطوز سطور دا زید خبران زهن درالا گا دینا مراد مطالع تولی دی الفاظ القرآن ونصلي او منغا صلاة وايو درود وايو على نبيك نبي سابان اي مخاطبة محمد انت محمد دي المؤيد دلائل اعجاز المؤيد اغا نبي المؤيد جي اغمز بكري دي دلائل اعجازه دلائل دا عاجزة كول اقبل دلائل دا عاجزة كول اقبل باسرار البلاعات فرازون ببلاعات فصلاة نسبت الله تعالى برحمت فبلتا نصلي من لو انتنا تنثبت شيء مراتنا تشري او درود ايشو اكل طيور وخوشتا مراتنا ملائكة سر استغفار وي او طیور وحوش ته نسبت وشي نو مراد څه نه تصویر الله رحمت ملائکو ته استغفار او طیور وحوش ته تصویر او انسانانو ته دروغ نو دلته نسبت چاته شوې ده ونصلي امونگا صلاة ايوالا نبي كي مقاتب پیغمبر تاباني محمد جي محمد دي المؤيد چه اغا مضبوط کري دي داس پیغمبر دي المؤيد چه تایید کن کري مضبوطون کري دلائل اعجازه اغا دلائل دو سشه ده اعجاز فل دلائل ده اعجاز فل مضبوط کري بي اسرار البلاغ پرازون ده بلاغ تو پیغمبر لے صلاة و سلام پیغمبر دي نور خلقی عاجزه کر بي فل کلام پشکل دي متاثر ده بلاغ پالتا و سرم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بلاشی معجزات طاہر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مضبوط تھے پر دلائل دے اعجاز پیغمبر علیہ السلام ټول معجزات کړي دا دلائل دے اعجاز دی هغه سفرانے نشي هغه سفرانے چې دلائل دے اعجاز دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ټول خلق ته دې باندې عاجز کړی دي چې دا ګوره پیغمبر دلائل دی او کدی باندې پیغمبر او کدی باندې مؤید دی ځکه الله تعالی پیغمبر پیغمبر ګرځي هغه له ذات دلائل ورکړي ایته معجزات لکه کی دا داغه په نبوت باندې دال الله تعالى ده بلاغ من سكي تاجري كشون كدلت كتاب ده بلاغ كتاب دينو بأسرار البلاغ كما زبطون كدفل دلائل ده إعجاز نبلا موجزات كتاب دولو ترى خصوصا دلت كتاب ذكر كو ذكر ده بلاغ كتاب ده بأسرار البلاغ ده فرازون ده بلاغ ترى وعلى آله أو درود دوي بآل ده پیغمبر الاسلام باني واصحابه فاصحاب ده باني المحرزين جی دیکھو راحت رہو تشبیہات مشبیہات صحیح ہو